हर एक उसकी अदा है, मैं नहीं हूं, बस ये पर्दा खुदा है, मैं नहीं हूं। नहीं पता कहां है जाना, गल समझ न दाना, नहीं पता कहां है जाना, गल समझ न दाना, ओ गल समझ न दाना, ओ गल समझ न दाना। ओ गल समझ न दाना।